а ви їх вбиваєте, розкидаєте їх голови буйні від одного моря до другого, від гір до гір. Самі вони кидають собою, як у упадочці, а на нас тільки відповідальність паде, бо ми провідники народу. А які ми там провідники, Ганно, то тільки так, здалеку і збоку, здається, а всередині інакше. Як зірветься бурун, його сила не наша. Не раз я у боях бував, знаю. Невже і вождь, щоб не бажав побіди? А бажав, так значиться, і все своє уміння, всі свої сили туди поклав, щоб побідити. А тут тобі один курінь, часом одна чета, не сповнить приказу, і побіду лихий взяв. Хтось завинив, а на тебе відповідальність паде. Особливо в нас, бо в нас послуху нема, в нас що голова, то розум, і один від другого мудріший. От і тепер, Морока з королем. Гадали ми, що він, діставши кілька тисяч свіжого чоловіка і наситивши своїх голодних шведів, гураганом на відбій Батуринові понесеться. А під ним хоч огонь пали, раком до Батурина лізе. Мабуть, якісь свої плани має. Може, вони й добрі, та не для нас. Його армії відпочинку треба, а нам під ногами земля горить. От воно як. Так принаглюйте його, Батурин у великій потребі, Бог вість що з ним. Принаглюйте, легко сказати. Коли б він бачив, що наше військо нечисленне, але духом сильне, то може б і числиться з нами. А так? Або що? Спитала тривожно. Те, що жінки не виховали своїх дітей у великій любові до власної землі, не влили в їх серця бажання власної волі, котра може бути тільки у власній державі, більш нічого, тільки те. І тепер єден до Саса, а другий до Ляса. «Що?» – аж крикнула з тривоги. «Переходять до Петра», – доповів глуховий Наровський. «До Петра?» – повторила, мов за мамою дитина. «До Петра переходять?» Войнаровський підсунув їй крісло. Сіла. «Переходять», – лебеділа. «Так, переходять, Ганно, старшини, а за ними й козаки. І не буде нам щастя, поки не виросте таке покоління, що про перехід навіть подумать не сміє, поки не виросте покоління сміливе, веселе, для котрого бажання буде законом, котре схоче бажати і вмітиме постояти за здійснення своїх бажань. Ви того не вміли. А бачиш, тая дівчина чорноока, тая вихрестка, що до мручкового осавула прилипла, вміє. Вона любить, хоче щасливою бути. І буде, побачиш, що буде». «Дай їй Боже», – відповіла Ганна, вдивляючись у вікно, крізь котре видно було дерева срібнопухим інеєм укриті. Як духи, як видива, майоріли вони на сірому небі, і весь світ виглядав Ганні, ніби якесь видиво того світа, що прийде колись, коли вже нас не буде. І буде він, як казка, казка майбутніх днів. І не буде в ньому тієї кривди, тієї зневаги, оцього понівечення краси, оцеї наруги над людиною, які тепер завелись повсюду. А будуть ті люди такі якісь інші, такі якісь гарні, як оці дерева, срібнопухим інеєм покриті. Втомлена дорогою, розбурхана розмовою з Андрієм, піддавалася чарівній принаді цих привабливих думок, пускала руки по собі, як птаха притомлені крила, кидалася на хвилю думок «Несіть мене!» Аж нараз на виднокрузі ніби хтось небо мечем перерізав, блиснула червона смуга, і білі дерева стали багровіти, багрою обливалася уся кімната. «Пора мені», – промовила Ганна, встаючи і позіхаючи після недоспаної ночі. «Куди?» – спитав Войнаровський. «Це вже моє діло. Не буду ж я тут королівського змилування ждати». «Не бійся», – заспокоювала його. «До Петра не перейду. Ласки, якої він обласкав родину покійного Кочубея, не прийму». «Та куди ж ти тоді підеш?» «Туди, де Мотря, мати, де мої молоді літа, у Батурин». «Ти збожеволіла, Ганно», – відповів різко Войнаровський. «Кругом москалі, як вовки, як шакали, снуються. Я не пущу тебе». «Та ходи зі мною, ходи. Або переб'ємося разом, або…» Не доповіла. «Ні-ні, так не можна. Так годі, треба усі вкупі, як не зі шведами, так з гетьманом, під його бунчуком». Говорячи це, думав. Думав, як відтягнути Кочубеєву доньку від її божевільного наміру. «Ганусенько, ти не підеш, я того не хочу, ти останешся. За годинку побачишся з дядьком, розкажеш йому про Батурин. Я певний, що твоє оповідання рішить. Він піде, не оглядаючися на шведів, піде на побіду або на певну смерть, а ми з ним». Вдивилася, ніби не вірила, що балакає щиро. «За годину? Так я за годину приїду». Тепер він їй не повірив. «Куди ж бо ти? Посидь краще в мене, ти здорожена, продрогла». «Піду до своїх людей. Скажу, щоб були готові. Як дядько не рішиться зараз іти, піду сама». «Де ж твої люди?» «Недалеко відсіль, на фільварках». «Так», – і вбирав шубу, – «проведу тебе». Ішли алеєю, облиті багрою сходячого сонця. Гетьман теж тієї ночі довго не міг заснути. Двір, в котрім від кількох літ ніхто не мешкав, дихав пусткою на нього. Не любив того мертвого духу, що нагадував родинні гробниці. Мимохідь перебігав думками події, які збулися тут протягом останнього п'ятдесятиліття. В кожнім куті чаївся якийсь спомин, щоб кинутися на нього. Перед тими споминами втікав очима на стелю. Велика, довгувата площина спускалася ледь помітно, але безперервно і пригнічувала його. Якщо ніч потриває довго, розчавить його. Щоб спастися, втікав від стелі у темний простір поміж стіни. Привикав до того мерехтливого чорного пилу, якого насипала тут ніч так багато, і очима, в яких почувався болючий жар, став розрізнювати якісь постаті, краєвиди, сцени, образи минулого. Наче чарівний ліхтар, схований у його душі, кидав на чорний підклад темряви свої фантастичні дива. Королі, міністри, єпіскопи, аристократичні дами пересувалися в довжезнім полонезі по просторах половини Європи. Запишені, горді, неприродні, то суворо грізні, то хитро ласкаві, крутилися в кривому танці, гадаючи, що Бог вість, яке діло роблять. А з кута вискакував час і здмухував їх, як паламар свічку в церкві. Гетьман примикав повіки, гадав, що разом з тими образами і він перейде в країну сну. Може б воно так і сталося, коли б кров била у живчику лагідніше, а то, як вода в джерельці хлюпотить і не дає вснути. Гетьман знову розплющує повіки і знову вдивляється у чорний пил, і знову бачить образи, але вже інші. Ніби зариси фресків на свіжому, ще теплому підкладі виринають видива майбутнього. Любить ті діти уяви, мальовані красками недоспаного сну, легкі в лініях, розливисті в кольорах, непевні у змісті. Не одну безсонну ніч скоротили йому, розмовляв з ними, грався, справляв рисунок, накладав живіші барви. Хотів те саме й тепер робити, не вдалося. За кожним, навіть найлегшим дотиком, розвівалися, як за подувом вітру, фата-моргана. Саме так, як фата-моргана. А найлюбішого до цих привидів такий зовсім не бачив, хоч як пильно шукав. Не бачив Києва повоєнного, ясного, гармонійного, веселого. Як же він любив цей образ з усієї душі, усім помишленням своїм. Але нині не бачив його. Зате з того чорного, мерехтливого пилу, мов сажа, котрої ніч скрізь насипала так багато, виринали безконечні снігові простори, великі води, що позіхали і млою, дими, перед котрими сонце в глиб неба втікало, пустар, на котрому іноді тільки якась червона цятка забагровіла. Але чи це горностаями підбита багряниця, чи тільки кров, що випила свіжої рани, відгадати не міг. І гетьман сотий раз затулював повіки, гадаючи, що всне. Поки по салях вешталися люди, поки не втихло в дворі, гадав, що цей шорох не дає йому вснути. Але по півночі зробилося кругом тихо, мов в усі, а сну, як не було, так і нема. Невже ж це старість? Боявся того слова як ворога, як одинокого ворога, перед котрим почував страх, бо тільки він один може побідити його. Старість і її грізна товаришка смерть.